Tylko do niedzieli pojemne plecaki szkolne Himawarii, różne kolory za 141,75. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 202,50. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lotnisko Kraków-Balice nie działa i nie będzie działać jeszcze przez kilka godzin. Od jutra ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Czesi boją się kolejnej powodzi. Odbudowują to, co zniszczyła zeszłoroczna. Nawet do późnych godzin nocnych wstrzymany może być ruch na lotnisku Kraków-Balice, gdzie po południu samolot pasażerski w trakcie lądowania wypadł z pasa. Pasażerowie zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Port czeka na przyjazd ciężkiego sprzętu, mówi rzeczniczka Monika Chylaszek. Samolot musi zostać scholowany z pasa na płytę postojową. Na miejscu są policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która będzie wyjaśniać przyczyny zdarzenia. Był jednym z fundatorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o śmierci urodzonego w Krakowie zasłużonego dla dialogu polsko-żydowskiego Teda Taube, wieloletniego konsula honorowego RP w Kalifornii. Żydowski Instytut Historyczny podkreśla na swojej stronie, że Ted Taube w uznaniu swych zasług został w 2004 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Od jutra można się zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19. Skierowania są na internetowym koncie pacjenta. O tym, kto w pierwszej kolejności powinien się zaszczepić, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Oprócz dzieci to są osoby z obniżoną odpornością, o takim największym ryzyku w przebiegu ciężkiego COVID-u. To są osoby w wieku 60 lat i powyżej. Dzieci, młodzież, dorośli z chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-u, osoby z otyłością, cukrzycą, innymi chorobami, wszystkimi tymi, które mogą powodować, że przebieg COVID-u będzie groźny dla zdrowia i życia. Szczepienia rozpoczną się w kolejny poniedziałek, 22 września. Rok po powodzi na północy Czech wciąż nie udało się usunąć wszystkich zniszczeń. Część lokalnych dróg i mostów czeka na remont lub odbudowę. Tymczasem mieszkańcom towarzyszy obawa przed powtórką kataklizmu. Na rynku w Jesioniku trwa wystawa fotografii. To portrety ludzi, którzy stracili w powodzi swój dobytek. Czarno-białe zdjęcia oglądają państwo Bohumila i Evżen, wspominając przy tym dramatyczne wydarzenia sprzed roku. Nas wynieśli z bytu. Strażacy wynieśli nas z mieszkania, gdzie mieliśmy pół metra wody. Wynosili nas przez okno. To była katastrofa. Wśród mieszkańców miasteczka, które przed rokiem znalazło się pod wodą, panuje obawa, że prędzej czy później przyjdzie kolejna powódź. Zmienia się klimat. Wysoka woda może tu być nawet co dwa lata. Nastroje są nieszczególne. Niektórzy próbują sprzedawać domy położone bliżej rzeki, ale ciężko to idzie. Są jeszcze miejsca, w których widać zniszczenia. Najwyraźniej potrzeba więcej pieniędzy, bo czasu było już dość. Z Jesionika Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada, na zachodzie po południu możliwe burze. Rano jazdę będą utrudniać mgły. Będzie od 18-20 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowid. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Elis. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska i Michał Nogaś. Dziś zapraszamy na zachodnie wybrzeże. Hello. This is Isabel Allende. I am in California talking to Channel 3 and thank you for having me in the program. Wielka i cała przyjemność po naszej stronie. Isabel, rocznik 1942, pisarka, która dorastała w Chile, urodziła się w Limie w Peru, ale z powodów od niej niezależnych nazwisko w pewnym momencie stało się przekleństwem. Mieszka od ponad 5 dekad poza ojczyzną. To autorka wielu bestsellerów. Już jej pierwsza powieść, wydany w 1982 roku, Dom Duchów, zyskała to miano. Jest bez wątpienia jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych współczesnych pisarek języka hiszpańskiego. Nie tylko tworzy, jest także aktywistką, mimo poważnego już wieku, i o tej stronie jej życia zawodowego także opowiemy w audycji. Nie napisała nowej książki od 6 lat, ale w Polsce wznawiane są sukcesywnie jej poprzednie utwory. Teraz czas przyszedł na Ewę Lunę w przekładzie Ewy Zaleskiej. Powieść, którą wydałaś 38 lat temu. Przeniesiemy się zatem do roku 1987. 1987 was a year of change because I divorced my husband. I was living in Caracas. And around May, we divorced. And then I went on a book tour. And in October, I came to California. Rok 1987 był rokiem zmian. Mniej więcej w maju rozwiodłam się z mężem. Mieszkaliśmy wtedy w Caracas. Wyruszyłam w trasę promocyjną książki i w październiku przyjechałam do Kalifornii, gdzie poznałam Amerykanina i zakochałam się w nim. Nie przeprowadziłam się do niego od razu, ale zaczęłam organizować swoje życie tak, by móc być z nim. Pod koniec 1987 roku przeprowadziłam się do Stanów. Jego życie było w rozsypce, dom również. Jego dzieci były uzależnione od narkotyków. Miał nadpobudliwego psa, szalonego. Nie jestem w stanie nawet tego opisać. W jego domu nie miałam pokoju, w którym mogłabym pracować. Jedyne, co mogłam robić, to pisać opowiadania w samochodzie, na parkingach, w kawiarniach, w jego biurze, ponieważ nie byłam w stanie przebywać w jego domu. Jedyną zaletą opowiadania jest to, że można je napisać w krótkim czasie, ale moim zdaniem jest znacznie trudniejsze niż powieść. Wolę pisać powieści. To był jedyny okres w moim życiu, kiedy napisałam zbiór opowiadań. But it's much, I think, more difficult than a novel. I'd rather write a novel. So it's the only time in my life that I have written a collection of short stories. I ta książka, o której mówi Isabel, nosi tytuł Opowieści Ewy Luny. Pojawiła się w roku 1989, ale my będziemy dziś rozmawiać o i wokół tej wcześniejszej, czyli wokół i o Ewie Lunie. Krótko o tej powieści. To historia dziewczyny, która szybko traci rodziców. Ojca w ogóle nie zna, bo umiera ukąszony przez jadowitego męża. Jako 7-latka zmuszona jest ruszyć w świat, a w jej życiu pojawiają się i misjonarze, i szalony naukowiec od mumii, i szef domu publicznego, i partyzant, i transseksualista, i w końcu dobry człowiek z Europy. Ewa jest opowiadaczką historii. Ma niesamowitą wyobraźnię, uwodzi słowami, które wypowiada, a żyje w kraju zniewolonym przez wojskową dyktaturę. I ten wątek w oczywisty sposób, nawet bardziej niż oczywisty, łączy się z biografią Isabel Allende. Kiedy i w jakich okolicznościach zaczęłaś pisać Ewę Lunę? The year before, I started writing in 1985 on January 8th. I started that novel based on a lot of Rok wcześniej zaczęłam pisać tę powieść 8 stycznia 1985 roku, korzystając z wycinków prasowych z wenezuelskich gazet. Były tam tabloidy pełne naprawdę szalonych historii, opisujących niewiarygodne zjawiska, jak na przykład o dziecku, które urodziło się z dwiema głowami. Jedna była czarna, a druga biała, oraz inne podobne opowieści. Zebrałam wszystkie te historie. Kiedy postanowiłam napisać Ewę Lunę, poznałam młodą malarkę, prymitywistkę i niezwykle interesującą osobę, Elze Morales. Była w połowie Indianką, w połowie czarnoskórą. Zaczęła opowiadać mi o swoim życiu, a wiele anegdot z książki pochodzi właśnie z jej doświadczeń. Połączyłam prasowe wycinki z szalonymi historiami i wątkiem z życia Elzy. I tak powstała ta powieść. So I blended these clippings that I had from crazy stuff and Elsa's thread, her life. And that's how the book came to be. Tym, którzy być może nie znają jeszcze twórczości Isabel Allende, a zapewne mimo wszystko są tacy, należy się wyjaśnienie. Mówiłaś o Wenezueli, wychowywałaś się w Chile, tam dorastałaś, urodziłaś się w Limie, stolicy Peru. Zatem dlaczego nie pisałaś w ojczyźnie? I was working in Chile as a journalist. I was in my late 20s. Then we had an election in Chile and Salvador Allende, who was a socialist, was elected. And immediately there was very strong opposition supported by the CIA of the United States. Pracowałam w Chile jako dziennikarka. Miałam wtedy prawie 30 lat. Potem były wybory, w których zwyciężył Salvador Allende, socjalista. Natychmiast pojawiła się silna opozycja wspierana przez CIA i Stany Zjednoczone. Jego kadencja miała trwać 6 lat, ale w trzecim roku doszło do wojskowego zamachu stanu, który miał brutalne konsekwencje i zapoczątkował dyktaturę trwającą. Sama pojechałam do Wenezueli, a miesiąc później mój mąż dowiedział się, że nie powinnam wracać, więc dołączył do mnie i dzieci w Caracas. Znalazł pracę na drugim końcu kraju, przez co byliśmy rozdzieleni. To był bardzo trudny okres. I couldn't find a proper job until much, much later, when I started administering a school, which is not the kind of job that I'm good at. But then in 1981, when my grandfather was dying in Chile, I started to write a letter for him that became my first novel. Przez długi czas nie mogłam znaleźć odpowiedniej pracy. W końcu zaczęłam prowadzić szkołę, choć nie byłam w tym szczególnie dobra. W 1981 roku, kiedy mój dziadek umierał w Chile, zaczęłam pisać do niego list, który przerodził się w moją pierwszą powieść. Ku mojemu zdumieniu odniosła ona ogromny sukces, zwłaszcza w Europie. Potem zaczęłam pisać drugą książkę, Miłość i cienie. Wtedy pomyślałam, że mogę zrezygnować z etatu i spróbować rozpocząć karierę pisarki. Po raz pierwszy mogłam pisać w domu, nie mając innej stałej pracy. To tam powstała Ewa Luna. Pamiętam, że po raz pierwszy miałam komputer, który był wtedy prawdziwą nowością. Mogłam używać go jak maszyny do pisania, ale z tą przewagą, że akapity dało się w nieskończoność przenosić i zmieniać, w przeciwieństwie do pracy na maszynie. Kiedy skończyłam książkę i ją przeczytałam, zdałam sobie sprawę, że jest zbyt sztywna. Była przesadnie uporządkowana, aż nadto poprawiona, a głos narratora zanikał. Przepisałam więc całość, używając głosu Ewy Luny, by uczynić ją bardziej przystępną i mniej sztywną. On the voice of Eva Luna, to make it more approachable and loosen it up, you know. I try one thing and it doesn't work, then I try another thing and maybe that will work. Sometimes it's a combination. Próbuję jednej rzeczy i to nie działa. Potem próbuję innej i może akurat się uda. To połączenie obu prób. W Domu Duchów pojawiają się monologi głównego bohatera Estebana, opowiadane męskim głosem, natomiast resztę historii snują kobiety. Dlatego w książce często pojawia się wiele głosów. To kwestia słuchu. Niektórzy mają słuch muzyczny, ja go nie mam. Mam natomiast słuch do opowieści. Gdzie jest punkt kulminacyjny, gdzie pojawia się napięcie, jaki ton jest potrzebny, to często bezpośrednio zależy od osoby, która opowiada historię. A skąd w ogóle wzięła się Ewa Luna? Pamiętasz początki pracy nad powieścią? I remember that I had seen a movie about some priests in the jungle that were trying to Christianize or baptize the indigenous people. In the movie, I saw their feet, you know, dirty with sandals. I don't know why that gave me such a big impression. Pamiętam, że widziałam film o chrześcijańskich księżach w dżungli, którzy próbowali nawracać rdzennych mieszkańców. Zobaczyłam w nim ich stopy, brudne od piasku, w sandałach. Nie wiem, dlaczego zrobiło to na mnie tak duże wrażenie, ale kiedy pomyślałam o Ewie Lunie, wyobraziłam sobie istotę. Dziewczynę urodzoną w dżungli, która pierwsze zetknięcie z cywilizacją ma właśnie poprzez widok stóp księdza. Od tego momentu książka nabiera lekko sarkastycznego tonu, a jej głos jest zawsze samokrytyczny i nieco ironiczny, bo w pewnym sensie nie był to głos Elzy Morales, osoby, która zainspirowała mnie do napisania tej książki. Pomyślałam jednak, że to jest historia narratorki, która zawsze zachowuje dystans wobec swojej narracji. Ja sama jestem narratorką. Kiedy opowiadam o swoim życiu, robię to jak w powieści. Nie potrafię mówić o nim takim, jakie naprawdę było. Zmieniam je. Sprawiam, że staje się ciekawsze. Dodaję barw, usuwam wszystkie odcienie szarości i skupiam się wyłącznie na tragedii i komedii. Dlatego uznałam, że ona też w taki sposób opowiedziałaby swoją historię. Make it more interesting. I will add color. I will eliminate all the grays. And I will just focus on the tragedy and the comedy. So I thought, she's a storyteller, that is how she would tell it. I never went to a class, I never studied literature or went to a workshop. No, none of that. But in my family, my grandfather told anecdotes and stories. And I grew up in the kitchen with a domestic help. Nigdy nie chodziłam na zajęcia, nie studiowałam literatury, ani nie brałam udziału w warsztatach. Nic z tych rzeczy. W mojej rodzinie dziadek opowiadał anegdoty i historie. Dorastałam w kuchni razem z gosposią. Z radia nieustannie płynęły okropne opery mydlane, pełne tragedii, bohaterów, którzy tracili wzrok, potem go odzyskiwali, brali ślub, byli zazdrośni i dziedziczyli fortuny. Na pewno kojarzysz ten gatunek. Kiedy dorastałam w Chile, nie było jeszcze telewizji, a ja byłam jedyną dziewczyną wśród chłopców i mężczyzn. Nie mogłam więc bawić się na ulicy tak jak moi bracia. Jedyne, co mi pozostawało, to czytać. Stałam się zapaloną czytelniczką opowiadań. Każda historia była dla mnie wystarczająco dobra. A kiedy zaczęłam pracować jako dziennikarka, fascynowało mnie, że ta praca oferuje milion historii do opowiedzenia, choć w żadną z nich nie można się zanurzyć. Trzeba skakać od jednej do drugiej z tym samym głodem opowieści, jaki miałam jako dziecko. Dlatego uwielbiałam pracę dziennikarki. Myślę, że od tamtej pory powoli to rozwijam, a piszę już od 40 lat. That's why I loved being a journalist. I just loved it. And it came from, since then, I think that I have developed it slowly, but I have been writing for 40 years. Ewa Luna, bohaterka Allende, to, i to akurat wydaje mi się niezwykle ważne w opowieści o tej książce, współczesna Scheherezada. Żyje dzięki historiom, jest mistrzynią opowieści, o tym już zresztą wspominałem, i to porównanie dotyczące Luny w oczywisty sposób przenosi nas z Ameryki Południowej do świata arabskiego. Ciekawe połączenie, nie powiem. Oh, that has a background. When I was a teenager, I was 14 years old, we were living in Lebanon because my stepfather was a diplomat. And he had an armoire that he carried around from one country to the other that was always locked. And inside he had his clothes and cigarettes, whiskey, chocolates, Playboy, and and four volumes of a mysterious book. Za tym także kryje się historia. Kiedy miałam 14 lat i byłam nastolatką, mieszkaliśmy w Libanie, ponieważ mój ojczym był dyplomatą. Miał szafę na ubrania, którą przewoził z jednego kraju do drugiego. Była zawsze zamknięta na klucz. W środku trzymał swoje ubrania, papierosy, whisky, czekoladki, Playboya i 4 tomy tajemniczej, pięknej książki oprawionej w skórę ze złoceniami. Oczywiście za każdym razem, gdy wychodził, otwieraliśmy tę szafę. Wiedzieliśmy, jak to zrobić. Moi bracia palili papierosy, jedli czekoladki, czytali Playboya, a ja od razu sięgałam po te książki, bo skoro były ukryte, znaczyło, że są zakazane, więc oczywiście chciałam je przeczytać. Była to księga Tysiąca i Jednej Nocy. Czytałam historię Szeherezady i wszystkie inne opowieści w najlepszych możliwych warunkach, ukryta w szafie z latarką, w okresie dojrzewania, kiedy moje hormony szalały, w Libanie, gdzie słychać było śpiew muezina lub biegający z meczetu i czuć było zapach owiec na ulicy. To były po prostu idealne warunki. And that combination of sensuality and fantasy stayed with me forever. And I invoke that feeling when I write. I want my writing to have. Ta mieszanka zmysłowości i fantazji pozostała ze mną na zawsze. Przywołuję to uczucie, gdy piszę. Chcę, aby moje pisarstwo miało zmysłowość tamtych opowieści, tak by znaczenie miało wszystko. Zapachy, kolory, kształty, każdy szczegół jest ważny. I ta fantazja, świadomość, że świat jest tajemniczym miejscem, w którym dzieją się rzeczy, których nie potrafimy wyjaśnić, tak jak w tamtej książce. Wszystko to wpłynęło na moje życie. Myślę, że Wenezuela jeszcze to spotęgowała, bo to kraj niezwykle zmysłowy. W czasie, gdy mieszkałam, była drugim najbogatszym państwem na świecie dzięki boomowi naftowemu. Wszystko było dostępne. Pito tam więcej szampana niż w całej Europie razem wziętej. Każdy pretekst był dobry do świętowania. Ludzie ciągle tylko tańczyli i pili. To był szczęśliwy czas przynajmniej dla mnie, bo przyjechałam z dyktatury. Z ponurego kraju przepełnionego strachem. A wreszcie kolor Wenezueli to kraj tropikalny, więc masz tam wszystkie odcienie zieleni, wszędzie rosną kwiaty, a całość jest po prostu przepiękna. At least for me, who was I was coming from a dictatorship, a somber country in fear. And then the color of Venezuela is a tropical country, so all the shades of green and flowers everywhere and just beautiful. Beautiful. Mówisz o kolorze Wenezueli, ale czy to ona jest miejscem akcji powieści Ewa Luna? Wiadomo, że to dyktatura, wiadomo, że to Ameryka Południowa, ale nigdzie w książce nie pada nazwa tego państwa, którego władca, a w zasadzie władcy, trzeba do książki zajrzeć, nie będę zdradzał, jednocześnie śmieszą i przestraszają. Może to zatem miks? You know, in my first three novels, I don't remember the fourth, but the first three, there is no place mentioned. W moich pierwszych trzech powieściach, nie pamiętam, czy także w czwartej, nie ma żadnej wzmianki o miejscu akcji, choć wszystkie opowiadają o krajach Ameryki Łacińskiej. Dlaczego nie podaję konkretnego państwa? Ponieważ w tamtym czasie, od końca lat 60., przez całą dekadę lat 70., większość Ameryki Łacińskiej żyła w warunkach represji. W wielu krajach panowały dyktatury, ludzie znikali, a sytuacja polityczna była bardzo podobna w różnych częściach kontynentu. Stany Zjednoczone angażowały się w politykę każdego z tych krajów ze względu na zimną wojnę. Chodziło o to, by w miarę możliwości całkowicie wyeliminować wszelkie ruchy lewicowe. Toczyła się wojna z biednymi, a także z rdzennymi mieszkańcami. Nie wymieniając nazwy kraju, w pewnym sensie oddałam hołd całemu kontynentowi. So in a way, by not mentioning the country, I made it like an homage to the whole continent. They were all different countries. But most of them had lost their democracies to some kind of authoritarian government, most of them run by the military, because for the United States it was much easier to deal with the military than with a democracy. There were different forms of repression. I would say that the worst probably was Chile. Były to różne kraje, ale większość z nich utraciła demokrację na rzecz autorytarnych rządów. Większość znajdowała się pod władzą wojska, ponieważ Stanom Zjednoczonym znacznie łatwiej było współpracować z armią niż z demokratycznym rządem. Istniały różne formy represji. Powiedziałabym, że najgorsze miały miejsce prawdopodobnie w Chile, Urugwaju i Argentynie, gdzie tysiące osób torturowano, porywano i zabijano, gdzie aresztowano kobiety w ciąży, czekano aż urodzą, odbierano im dzieci, a potem je zabijano. To brzmi niewiarygodnie, ale działo się naprawdę. To był bardzo mroczny czas. Wszystkie ruchy lewicowe zostały całkowicie zniszczone, wyeliminowane, a ich członkowie zabici. Przez długi okres żyliśmy więc w bardzo mrocznych czasach. Później powoli, ale skutecznie zaczęliśmy odzyskiwać demokrację jedną po drugiej, ponieważ zakończyła się zimna wojna i Stanom Zjednoczonym nie opłacało się już wspierać dyktatur, które nie rozwiązały niczego poza unicestwieniem ruchów lewicowych i partyzantki w Ameryce Łacińskiej. Tak właśnie było. Życie wyglądało różnie, w zależności od tego, kim się było. Jeżeli ktoś popierał dyktaturę, należał do wyższej klasy średniej i miał pieniądze. Życie mogło być dobre. Dla większości innych ludzi był to jednak czas represji i ubóstwa. Wenezuela była wyjątkiem i dlatego właśnie tam się znalazłam. Choć przez dużą część swojej historii przechodziła przez okrutne dyktatury, od 1959 roku miała rządy demokratyczne. Była nie tylko bogata, lecz także otwarta na imigrantów. Każdy mógł znaleźć pracę niezależnie od kraju, z którego przyjechał. Panowała tam demokracja. Może nie idealna, ale czym właściwie jest idealna demokracja? Była tam wolność i poczucie bezpieczeństwa, których nie można było znaleźć w innych krajach. Well, we don't know what is a perfect democracy, but things, I mean, there was a freedom that you, and a safety that you couldn't find in other countries. When I was in Chile during the coup and the dictatorship, horrible things were happening and people were afraid even to talk. You didn't know if your neighbor could denounce you and you would end up being arrested. But there was still humor and there were jokes about the military and kiedy byłam w Chile podczas zamachu stanu i dyktatury, działy się tam straszne rzeczy. Ludzie bali się cokolwiek mówić. Nie wiedziałeś, czy twój sąsiad cię nie zadenuncjuje i nie skończysz w areszcie. A jednak wciąż było miejsce na dobry humor. Krążyły dowcipy o wojsku i generałach. Jeden z admirałów był naprawdę głupi. We wtorki spotykał się z prasą, a to, co mówił, trafiało na pierwsze strony gazet i były to kompletne bzdury. Jedynymi, którzy tego nie rozumieli, byli wojskowi, ale wszystkich innych ta sytuacja bardzo bawiła. Zawsze więc było trochę humoru. W Ewielunie stworzyłam dyktaturę. Kraj podobny do Wenezueli, ale w istocie to połączenie tego, co widziałam w Chile, w innych miejscach oraz tego, co wiem o dawnych dyktaturach. Zanim w Wenezueli wprowadzono demokrację, ostatnia dyktatura to rządy Pereza Jimeneza. Wiele elementów z tamtego okresu wplotłam w powieść, łącząc je z faktami historycznymi, ponieważ wiadomo, że w ten sposób można oddać charakter miejsca. A charakter miejsca, podobnie jak charakter człowieka, nie istnieje jedynie w teraźniejszości. Wyrasta z całego kontekstu, z tego, co wydarzyło się wcześniej. To właśnie stanowi o tym, kim jesteśmy. To podsumowanie wszystkiego, co nas dotyczy. The character of a place, like the character of a person, it's not something that is just the present. It comes from all the background, from everything we've experienced before. That's who we are. The addition, the summary of everything else. Tymczasem, gdy mowa o dyktaturze, prezydentowi najpotężniejszego wciąż państwa świata, państwa, które doprowadziło w przeszłości do ustanowienia m.in. w Ameryce Południowej wielu reżimów wojskowych, człowiekowi, który obecnie testuje granice swojej władzy i wpływów, wymknęło się ostatnio, a może wcale się nie wymknęło, że niektórym obywatelom USA marzy się dyktatura. Some people believe that, and there is a wave in the West of people of a rise of authoritarian and populist governments and a rise of the extreme right. Some people in the United States would have no idea what a dictatorship is, because they have never experienced it, flirt with that idea. Niektórzy w to wierzą. Na Zachodzie obserwuje się wzrost autorytarnych, populistycznych ruchów oraz skrajnej prawicy. W Stanach Zjednoczonych część ludzi nie ma pojęcia, czym jest dyktatura, bo nigdy jej nie doświadczyli, a mimo to flirtuje się tam z tą ideą i staje się to coraz bardziej widoczne. Trump przejmuje więcej władzy niż przysługuje prezydentowi i zachowuje się tak, jakby stał ponad prawem. Jest gotów zmieniać konstytucję, by utrzymać się u władzy lub zapewnić ją swoim swoim ludziom. To czas zemsty. Ci, którzy są przeciwko niemu lub byli przeciwko niemu w przeszłości, mają zostać ukarani. Narasta poczucie strachu, którego Amerykanie wciąż nie rozumieją. A jeżeli spojrzeć dziś na zdjęcia z Waszyngtonu, to widać wojsko na ulicach. W pełnym rynsztunku bojowym, z czołgami stojącymi w centrum miasta. Po co? By wywrzeć wrażenie siły, autorytetu, ale też by zapobiec wszelkim protestom. I am very concerned, very worried, but my position today is different from the time when I left my country. When I left Chile, I was 32 to 33 years old and I had two kids, two little kids. So I had to get out. And I got out in a day or two with no money at all. Jestem bardzo zaniepokojona i zmartwiona tą sytuacją, ale moje obecne stanowisko różni się od tego, jakie miałam, gdy opuszczałam swój kraj. Kiedy wyjeżdżałam z Chile, miałam 33 lata i dwójkę małych dzieci. Musiałam uciekać, wyjechałam w ciągu jednego czy dwóch dni bez żadnych pieniędzy. Kupiliśmy trochę dolarów, ale kiedy próbowałam je wymienić w banku, okazało się, że były fałszywe. Nie mieliśmy pracy. Nie znaliśmy nikogo. To był bardzo trudny okres. Moje pokolenie, ludzie około 30, którzy dopiero zaczynali kariery zawodowe, brali kredyty hipoteczne, układali sobie życie. Ucierpiało najbardziej, bo nasze życie zostało po prostu przecięte na pół i musieliśmy zaczynać wszystko od nowa. Teraz mam 83 lata. Minęło 50 lat. Jestem inną osobą. Nie boję się tak jak wtedy, bo nie mam już nic do stracenia. Moja córka zmarła, mój syn jest dorosły, moje wnuki są Amerykanami, dobrze się zasymilowały. Mam więc tylko męża i dwa psy i czuję, że prawdopodobnie zostanę w Stanach tak długo, jak to będzie możliwe. Ale są też miejsca, do których mogę wyjechać. Mam dziś znacznie więcej możliwości wyboru niż kiedyś, gdy moje opcje były bardzo ograniczone. I have more choices now. Before I had very few. I think that Trump will test all the limits of power and that people will get more and more afraid and more complacent. Myślę, że Trump będzie testował wszystkie granice władzy, a ludzie staną się jednocześnie coraz bardziej przerażeni i beztroscy. I prawdopodobnie stracimy naszą demokrację. A potem zobaczymy, co się stanie. Jak ją odzyskamy? Demokrację bardzo łatwo stracić. Jest jak dobre zdrowie. Kiedy się je ma, nie docenia się i traktuje jako coś oczywistego. A gdy się utraci, odzyskanie jej jest niezwykle trudne. I never thought of going to live back in Chile because I was married to an American. My son and my grandchildren and my foundation and my work are here. Nigdy nie myślałam o powrocie do Chile, ponieważ wyszłam za mąż za Amerykanina. Mój syn, wnuki, fundacja i praca są tutaj. A teraz myślę o tym, żeby mieć coś w Chile, by móc tam wyjechać, gdyby wydarzyło się coś złego. Obecnie sytuacja w Chile wygląda zupełnie inaczej. To mały, jednorodny kraj, bardzo odmienny od dawnego Chile. Ale i tam stoimy przed wyborem między dwiema skrajnościami. W nadchodzących wyborach zapewne wystartuje zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica. Tymczasem Chile jest krajem centrowym. Kiedy wahadło wychyla się zbyt daleko w prawo lub w lewo, sprawy przybierają zły obrót. Nie wiem więc, jak będą wyglądały wybory w listopadzie. Too far to the right or to the left, things go badly. So I don't know what's going to happen in the next election in November. W tym wydaniu Wszystkich Książek Świata gości Izabela Allende, amerykańska pisarka pochodząca z Chile, jej Eva Luna, opublikowana oryginalnie w 1987 roku, ukazała się właśnie w formie kolejnego wznowienia w Polsce, a egzemplarze można przejąć ode mnie. Adres to książki@polskieradio.pl, tylko proszę koniecznie pamiętać, by w treści wiadomości umieścić także adres korespondencyjny. Wróćmy do powieści, która stała się bezpośrednim powodem naszego spotkania. Powieści z 1987, jak mówiłem. Jaka jest Ewa, bohaterka Ewy Luny? Jak dziś, niemal 4 dekady po stworzeniu jej, myślisz o tej postaci? I think she's born with everything against her. She is completely underprivileged. She's an orphan. She's, well, the mother is. She loses her mother very early. She has to fend for herself, find a life for herself. And the only thing she has is the capacity to tell a story. And she has that from the very beginning. Myślę, że od urodzenia wszystko obraca się przeciwko niej. Jest całkowicie nieuprzywilejowana. Bardzo wcześnie traci matkę i zostaje sierotą. Musi radzić sobie sama i znaleźć swoje miejsce w życiu. Jedyne, co posiada, to umiejętność opowiadania historii. Ma ją od samego początku. To właśnie dzięki obserwacji, ciekawości, odwadze i tej zdolności do snucia opowieści może powoli, z wielkim trudem, jakoś przetrwać. I udaje jej się to. Myślę, że jej główną cechą jest radość z życia. Książka zaczyna się od słów: nazywam się Ewa, co oznacza życie. I to właśnie przedstawia ta opowieść. Umiejętność pełnego życia mimo wszystko, mimo przeszkód i przeciwności losu. To także możliwość znalezienia własnego miejsca, które może być kruche, a jednak udaje się jej je znaleźć. There is a godmother that is terrible, but the godmother brings her up. And in a very brutal way, but she's the only person she has really. Ma okropną matkę chrzestną, która wychowuje ją w bardzo brutalny sposób. To jej jedyna rodzina. Żyje w świecie mężczyzn, tak jak większość kobiet. Kto ustala zasady? Mężczyźni. Żyje w patriarchacie. Trzeba odnaleźć własną drogę pomimo tego. Mężczyźni ci nie pomogą. Przeciwnie, będą przeszkodą. I think that the first I don't remember very well, but I think the first one is a crazy doctor that lives in a house of mummies. I got that from the newspapers. I would have never been able to imagine something like that. But there was a case in Venezuela that I read in the newspapers about a doctor that had invented a liquid that would introduce in the veins of the cadavers or where and preserve them like alive. Myślę, że pierwszym był, choć nie pamiętam tego zbyt dobrze, szalony lekarz mieszkający w domu pełnym mumii. Przeczytałam o tym w gazecie. Nigdy nie wymyśliłabym kogoś takiego sama. W Wenezueli znana była historia lekarza, który wynalazł płyn wstrzykiwany do żył zwłok, dzięki któremu wyglądały one jak żywe. Zaczęłam więc wyobrażać sobie, co można z tym zrobić. Po co komu ciała wyglądające na żywe? Może na potrzeby muzeum, coś na wzór muzeum figur woskowych, ale z prawdziwymi ludźmi. Tak to się zaczęło. Ale pojawiają się też mężczyźni, którzy okazują się dla niej dobrzy. Na przykład zakochuje się w partyzancie, co wydaje mi się przewidywalne, bo zawsze uważałam, że diabelski kochanek o długich czarnych włosach, buntownik sprzeciwiający się wszystkim, to fascynująca postać. Każda młoda kobieta by się w nim zakochała. A potem poznajesz ich bliżej i okazuje się, że są okropni, kochają swoją broń bardziej niż ciebie i są tak samo szowinistyczni jak najgorsi z mężczyzn, bo przecież chcą rewolucji, socjalizmu, równości i praw człowieka, ale tylko dla mężczyzn. Kobiety się nie liczą. I tak to trwało przez pewien czas. And so that lasts for some time. And then another character that is a man, but is really a woman in the book, is Melesio. Melesio is a trans, a man that wants to be a woman. That was not something that we heard about at the time. Kolejną postacią, która w książce jest naprawdę kobietą, choć urodziła się mężczyzną, jest Melesio. Melesio to osoba transpłciowa, mężczyzna, który pragnie zostać kobietą. W tamtych czasach w Ameryce Łacińskiej nie słyszeliśmy o takich osobach. Zdarzało się to, ale w żaden sposób nie było akceptowane. Moja córka studiowała wtedy i chciała specjalizować się w ludzkiej seksualności. Przedstawiła mi trzy osoby. Trzech mężczyzn. Nigdy nie spotkałam kobiety, która chciałaby zostać mężczyzną, ale spotkałam trzech mężczyzn, którzy chcieli być kobietami. Tylko jeden z nich zdecydował się na operację genitaliów i omal z tego powodu nie umarł. Pozostali dwaj byli po prostu mężczyznami, którzy chcieli żyć jak kobiety. Tak powstała postać Melesia. Ale byłam też kiedyś w programie telewizyjnym w Madrycie. Występował tam słynny transmężczyzna, który należał do najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek widziałam. Ta osoba gościła w programie w tym samym czasie, co ja. Patrzyłam na nią, nie wiedząc, że to mężczyzna. Była tak doskonała. Idealne włosy, zęby, postawa, ubrania, makijaż. Była zadbana, elegancka, bez cienia tandety. Kiedy program się skończył, reżyser nas sobie przedstawił i powiedział, że to mężczyzna. Byłam niewiarygodnie zaskoczona i zafascynowana, więc oczywiście ta postać znalazła się w książce. And then when the program was over, the director introduced me and introduced her as a man. I was so incredibly surprised and fascinated that, of course, she came into the book. Jest jeszcze jeden mężczyzna w powieści, o którym należy tu wspomnieć. Pochodzi z Europy, z naszej, mojej części świata. Doświadczył II wojny światowej, a jego ojciec był nazistą. Nazywa się Rolf Karle. Dlaczego pojawił się w tej książce? Dlaczego chciałaś mieć w Ewie Lunie i u boku bohaterki taką właśnie postać? Because I was on a book tour in Germany and I met a guy, first name I don't remember, but his last name was Karle. I don't remember exactly why, but we traveled together and were together. I think he was my driver. Podczas trasy promocyjnej mojej książki w Niemczech spotkałam mężczyznę, którego imienia nie pamiętam, ale na nazwisko miał Karle. Chyba był moim kierowcą. Podróżowaliśmy razem i spędziliśmy ze sobą dużo czasu. Dużo rozmawialiśmy. Opowiedział mi o swoim ojcu i o swojej siostrze z zespołem Downa, którą trzymano pod stołem przykrytym obrusem, ponieważ ojciec nie chciał na nią patrzeć. Ten ojciec był jednym z tych brutalnych, rasistowskich nazistów. Całą tę historię, którą opowiedział mi Karle, wykorzystałam w książce jako tło dla postaci dziennikarza, który ostatecznie staje się towarzyszem Ewy. I like Rolf Karle because he's the opposite of the first lover, whose name I think, as I remember, was Huberto Naranjo or something like that. And Rolf Karle is the opposite. He's a man that has suffered a lot. He's very quiet, introverted, serious in his job. He wants to report on what he sees. Lubię Rolfa Karle, ponieważ jest przeciwieństwem pierwszego kochanka, który, o ile dobrze pamiętam, nazywał się Huberto Naranja. Rolf Karle jest jego zupełnym przeciwieństwem. To człowiek, który wiele wycierpiał. Jest bardzo cichy, introwertyczny, poważny w swojej pracy. Chce relacjonować to, co widzi. W mojej pracy dziennikarki poznałam kilku korespondentów i fotografów wojennych, którzy mają taki charakter, że podejmą każde ryzyko, aby zdobyć informacje i przekazać je dalej. Nie oznacza to, że są obojętni wobec tego, co się dzieje. Po prostu opowiedzieć światu o tym, co widzą. Mam tutaj w Stanach Zjednoczonych bliskiego przyjaciela, który brał udział w każdej wojnie. Właśnie znowu wrócił z Gazy. Jest nieco straumatyzowany tym, co tam zobaczył, ale to go nie powstrzymuje. Nic go nie powstrzymuje. Chciałam więc, aby Rolf Karle był taki sam i w pewnym sensie stał się dla Ewy postacią bardzo stabilną, ponieważ jej życiu brakowało stabilności. Przechodziła od jednej przygody do drugiej, a wszystko, co ją spotkało, miało dramatyczny, a wręcz melodramatyczny charakter. Natomiast on wniósł stabilność, głębię i introwertyczność. Nie dawał jej może ochrony, ale właśnie dzięki temu przeciwieństwu mógł być dla niej dobrym towarzyszem. Character that can give her the, I wouldn't say protection, but in, by contrast, be a good companion. Jeśli mogę spytać, korzystając z okazji, co mówi twój przyjaciel, który niedawno był w Gazie? Absolutely horrified. He says that the world doesn't even, is not paying enough attention. Not only in Gaza, in the West Bank also. Jest absolutnie przerażony. Mówi, że świat nie zwraca wystarczającej uwagi nie tylko na Gazę, ale także na zachodni brzeg. Ludzie tam głodują. Chodzi o to, by doprowadzić tych ludzi do takiej rozpaczy, że będą gotowi opuścić swoją ziemię i wyemigrować dokąd indziej. Ci ludzie mieszkają tam od pokoleń. To ich ziemia, ich domy. A mimo to są wypędzani lub zabijani. To naprawdę straszna sytuacja. Jestem pewna, że w Izraelu wiele osób sprzeciwia się temu, co tam się dzieje. Na pewno istnieje tam opozycja wobec tych działań. Nie widzimy tego codziennie w Stanach Zjednoczonych. Widzimy tylko fragment, a świat nie zareagował wystarczająco stanowczo. Mam na myśli to, że ONZ i Stany Zjednoczone pozwalają, aby wszystko to działo się bez żadnych konsekwencji. Chciałabym tak silnej reakcji świata, która wymusiłaby jakiś rodzaj pokoju. A pokój nie może nadejść, jeżeli planem jest doprowadzenie ludzi do skrajnej rozpaczy. I would like to expect a world reaction so strong that it forces peace of some kind. And peace cannot happen if the plan is to drive people to despair. Twoja powieść to zapis nierównego traktowania kobiet w bezimiennej dyktaturze w świecie sprzed wielu dekad. Ale czy w rzeczywistości ta sytuacja aż tak bardzo się zmieniła? I w Ameryce Południowej, i na pozostałych kontynentach? Of course it changed. This was 50 years ago. Half a century has gone by. So of course things have changed. First of all, in a dictatorship, especially in a military dictatorship, women have a very hard time because there's nothing more male chauvinistic and more patriarchal and more narrow-minded than the military. So that's one element. Tak, oczywiście, że wiele się zmieniło. To było 50 lat temu. Pół wieku minęło, więc naturalnie wiele się zmieniło. Po pierwsze, zwłaszcza w dyktaturze wojskowej, kobiety mają wyjątkowo ciężko, bo nie ma nic bardziej przesiąkniętego męskim szowinizmem, patriarchatem i ograniczonym sposobem myślenia niż wojsko. To jeden element. Poza tym sytuacja zmieniła się, ponieważ feminizm i ruch feministyczny osiągnęły bardzo wiele. Jednak w tej długiej walce kobiet o prawa, o zastąpienie patriarchatu innym, bardziej logicznym, rozsądnym i zrównoważonym sposobem życia, pojawiają się momenty regresu. Jeżeli dzieje się coś niekorzystnego, kobiety natychmiast tracą swoje prawa. Pomyśl o Afganistanie. W ciągu 24 godzin talibowie zlikwidowali wszystkie prawa, które kobiety zdobywały przez 20 lat. Wróciły do domu w burkach, a ich protesty całkowicie stłumiono. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy odebrał kobietom prawo do aborcji, które przysługiwało im od dziesięcioleci. Teraz decyzja należy do poszczególnych stanów. W wielu z nich, właściwie w większości, aborcja jest nielegalna. Kto więc może sobie na nią pozwolić? Te kobiety, które mają pieniądze, które mogą wyjechać do innego stanu, na przykład do Kalifornii, i tam dokonać aborcji. Te, które naprawdę jej potrzebują, nie mają takiej możliwości. Obecnie toczy się walka nawet z antykoncepcją. A sekretarz obrony należy do wyznania chrześcijańskiego, które proponuje zasadę jednego głosu w wyborach na rodzinę, na gospodarstwo domowe, tak by kobiety nie głosowały. Podważa się więc prawo kobiet do głosowania. To pokazuje, jak łatwo kobiety mogą stracić wszystko, co wywalczyły. Dlatego musimy być czujne, zjednoczone, dobrze poinformowane i w stałym kontakcie ze sobą. Sometimes the ideology or the religion is stronger than reason, because why would I vote for something that is against me? Czasem ideologia lub religia okazują się silniejsze niż zdrowy rozsądek, bo po co miałabym głosować na coś, co jest przeciwko mnie? Zawsze zastanawiałam się, dlaczego nie istnieje partia polityczna kobiet, w której kobiety głosowałyby blokowo wyłącznie za sprawami dla nich korzystnymi i przeciwko wszystkiemu, co byłoby dla nich niekorzystne. Taka partia mogłaby całkowicie zmienić układ sił. Nie wiem jednak, dlaczego kobiety nigdy na to nie wpadły. Completely tip the balance of power. But I don't know why women haven't come up with that. Ale też, by być szczerym i rzetelnym, należy stwierdzić, że kobiety wspierają wszelkie możliwe ruchy polityczne, od tych skrajnie lewicowych po, co wielu może dziwić, skrajnie prawicowe. A wiele przedstawicielek młodego pokolenia domaga się natychmiastowej zmiany i wiele z nich było w stanie zagłosować choćby na Donalda Trumpa. Być może to nie jest opowieść, Izabel, o różnicy płci, ale o potrzebie zmiany pokoleniowej i nie tyle o różnicy, co przepaści wręcz. I think that the young generations, well, everybody, is fed up with the establishment. Because it has not worked for the majority. The type of government and the institutions we have in the United States in the last 50 years. Myślę, że młode pokolenia, a w gruncie rzeczy wszyscy, mają dość establishmentu, ponieważ nie sprawdził się on dla większości. Rodzaj rządu i instytucji, jakie mamy w Stanach Zjednoczonych od 50 lat, przynosi korzyści wąskiej grupie ludzi, którzy stają się coraz bogatsi. Mają pieniądze, a więc i władzę polityczną. Tworzą prawa i warunki, które pozwalają im zarabiać jeszcze więcej, zdobywać jeszcze większą władzę i cieszyć się coraz większą bezkarnością. Tymczasem ogromna i wciąż rosnąca większość społeczeństwa staje się coraz biedniejsza. Wynagrodzenia nie zostały dostosowane. Zatrudnienie ma obecnie charakter tymczasowy. Nie ma świadczeń, nie ma emerytury. nic. Osoba, która kiedyś należała do klasy średniej, mogła oczekiwać, że w ciągu życia będzie posiadać dom. Wyśle dzieci do szkoły, zapewni im wyższe wykształcenie, a jej dzieci będą miały lepsze życie niż ona sama. Chodziło więc o postęp w rodzinie. Dziś od mniej więcej 50 lat jest dokładnie odwrotnie. Twoje dzieci będą miały gorzej niż ty. Ty sam nie znajdziesz domu i prawdopodobnie wkrótce stracisz pracę. To rodzi gniew. Wszystkie rewolucje zaczynają się nie od ubóstwa, lecz od nierówności. Kiedy ludzie widzą, że władza jest skoncentrowana w rękach nielicznych, ogarnia ich wściekłość. Chcą więc obalić establishment. Pojawia się pewnego rodzaju nihilistyczna, anarchiczna reakcja. Nie wiedzą, jak zastąpić go czymś lepszym, bo nie wierzą już w partie polityczne. Wszystkie partie ich zdradziły, ponieważ system gospodarczy gwarantuje, że bez względu na to, która partia jest u władzy, prawdziwa władza wciąż pozostaje w rękach tych samych ludzi. All the political parties have betrayed them. Because the economic system makes sure that no matter who the political party is in power, they are in power. Żyjemy w niezwykle, niestety, ciekawych czasach, a każdy dzień po obu stronach Atlantyku przynosi wydarzenia, o których dekady temu nawet nam się nie śniło. Wyobraźmy więc sobie, że przystępujesz do pisania nowej powieści, a jej akcja toczy się w USA w roku 2025. Kogo uczyniłabyś głównym bohaterem albo bohaterką? Myślałaś o tym? I would probably choose someone with not very much education in one of the red states, a person who would vote for Trump, who has a life that is very difficult, but he's a good person and he's a basically an honorable person that is very angry. Prawdopodobnie wybrałabym kogoś słabiej wykształconego, z jednego z czerwonych stanów. Osobę, która głosowałaby na Trumpa, która ma bardzo trudne życie, ale jest dobrym człowiekiem. To po prostu honorowa osoba, która jest bardzo rozgniewana i której Kościół oraz rząd wmawiają, że za jej życia lub za to, czego w nim brakuje, odpowiadają imigranci, członkowie społeczności LGBT, osoby transpłciowe, lewicowcy, demokraci. Zbierzmy więc całą tę nienawiść, podsycajmy ją i rozpalajmy, a potem sprawmy, by ta osoba spotkała kogoś, kto jest ofiarą właśnie takich mechanizmów, na przykład imigranta. I dzięki poznaniu tej osoby, jej historii, jej imienia, dzięki nawiązaniu prawdziwego kontaktu międzyludzkiego, można naprawdę coś zmienić. Można zmienić sposób myślenia i zachowania, bo kiedy słyszę, że na świecie jest 120 milionów osób przesiedlonych, z czego 80% to kobiety i dzieci, to nic nie znaczy, to tylko liczba. Ale kiedy widzę ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Strefie Gazy albo tych na granicy ze Stanami, z którymi współpracuje moja fundacja, wszystko się zmienia. Znam ich imiona, ich twarze. Te dzieci mogłyby być moimi dziećmi albo wnukami. Well, then everything changes. You know the names, you know the faces. Those children would be my children or my grandchildren. I've been working for more than 20 years with refugees, 25 years, not only in the United States, in Africa, in many other places. Why am I so interested in refugees and immigrants and people who are asylum seekers? Because that's the story of my life. I have been displaced too. Od 25 lat pracuję z uchodźcami, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Afryce i wielu innych miejscach. Dlaczego tak bardzo interesują mnie uchodźcy, imigranci i osoby ubiegające się o azyl? Ponieważ taka jest historia mojego życia. Ja również musiałam się przenosić. Najpierw w łagodny sposób, ponieważ ciągle przenosiłam się z miejsca na miejsce, podążając za karierą dyplomatyczną mojego ojczyma. Potem dlatego, że żyłam na wygnaniu, a teraz jestem imigrantką. Wiem więc, co to znaczy zostawić wszystko za sobą. Czasami traci się to siłą, czasami trzeba to porzucić. Misją mojej fundacji jest inwestowanie w siłę kobiet i dziewcząt, ponieważ jestem feministką. Skupiam się na nich, bo to one są zawsze pierwszymi ofiarami. Działamy w trzech obszarach. Pierwszy to zdrowie, czyli opieka zdrowotna, w tym prawa reprodukcyjne. Drugi to edukacja, obejmująca również naukę, umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy i zarabiania pieniędzy, bo jeżeli nie potrafisz się utrzymać, zawsze będziesz ofiarą. Musisz być w stanie utrzymać siebie i swoje dzieci. Trzeci obszar to ochrona przed przemocą, ponieważ kobieta żyjąca w strachu jest sparaliżowana i nie jest w stanie nic zrobić. To właśnie trzy główne obszary. Mają one wiele wspólnego z uchodźcami, ponieważ największe potrzeby, największe ubóstwo, najgorsza opieka zdrowotna i największa przemoc występują wśród osób przesiedlonych. Nie pracujemy z pojedynczymi osobami, nie wspieramy jednostek. Wspieramy organizacje, NGOsy i programy działające w terenie. Spotykamy się z tymi ludźmi, ściśle z nimi współpracujemy. Ale nie wykonujemy pracy, którą oni realizują bezpośrednio na miejscu. So we meet these people, we work with them very closely, but we don't do the work that they do in the field. Czyli w zasadzie w świetle obecnej sytuacji politycznej w USA ja rozmawiam teraz z pisarką opozycyjną. Of course I am a member of the opposition, everybody is. Oczywiście jestem członkinią opozycji. Wszyscy do niej należą. Osoby wokół mnie, wszyscy demokraci. Ponad połowa kraju jest w opozycji, ale to nic nie znaczy, jeżeli nie potrafimy się zorganizować. But that doesn't mean anything if we cannot get organized. A na koniec o czymś dość oczywistym, także w kontekście miejsca akcji powieści, czasu akcji i czasu powstania książki Ewa Luna. Ewa, współczesna Szeherezada, Ameryka Południowa, zatem i wątki dość charakterystyczne dla realizmu magicznego. Czy w jakimkolwiek stopniu ty także czułaś lub czujesz się jego przedstawicielką? You know, magic realism was attributed to Latin America, but it exists everywhere. In African tales, in Scandinavian sagas, in the United States among writers of color. Realizm magiczny przypisywano Ameryce Łacińskiej, ale on istnieje wszędzie. W afrykańskich opowieściach, w skandynawskich sagach, w Stanach Zjednoczonych u pisarzy, którzy nie byli biali, na całym świecie. Mam na myśli Salmana Rushdiego w Anglii czy Toni Morrison w Nowym Jorku. To więc nie tylko Ameryka Łacińska, a czym on właściwie jest? To zaakceptowanie faktu, że dzieją się rzeczy, których nie potrafimy wyjaśnić, że świat jest miejscem pełnym tajemnic. U mnie wzięło się to z czasów, kiedy czytałam Księgę Tysiąca i Jednej Nocy. Tam wszystko mogło się zdarzyć. Dżin mógł wyjść z lampy, mogły wydarzyć się różne magiczne rzeczy. To otwiera przestrzeń umysłu, wyobraźni, marzeń i fantazji, które wzbogacają pisarstwo, ale też moje życie. Bo dla mnie nie tylko jest to zabieg literacki, ale sposób postrzegania świata. Now that had its climax between the 60s and the 80s. Szczyt tego nurtu przypadł na okres lat 60. do 80., kiedy to trwał boom na literaturę latynoamerykańską. Potem na chwilę zniknął, a teraz powraca, ponieważ obserwujemy rozkwit twórczości pisarek pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Wiele z nich tworzy naprawdę niezwykłe historie. Właśnie skończyłam jedną z nich. Przerażającą, dystopijną powieść science fiction, w której wszystkie zwierzęta wymarły, ażeby dostarczyć organizmowi białko, powstały farmy, gdzie pozyskuje się je z ludzi. To kanibalistyczny przemysł produkcji żywności i ludzkiego mięsa. Kto mógłby wpaść na coś takiego? Absolutnie przerażające. Powstaje więc taka literatura i zawsze uważam to za bardzo interesujące. Uwielbiam też filmy, w których dzieją się tak nieoczekiwane rzeczy, że nie są częścią zwykłego życia. I find it always very interesting. I love movies in which things happen that are so unexpected that it's not the common life. Tak mówi Isabel Allende, chilijsko-amerykańska pisarka, jedna z najważniejszych współczesnych autorek języka hiszpańskiego, działaczka społeczna i obserwatorka życia politycznego. Jej Ewę Lunę w przekładzie Ewy Zaleskiej, wznowioną właśnie w Polsce, można ode mnie przejąć, odzywając się książki@polskieradio.pl. Tradycyjnie proszę poza wiadomością także o zawarcie w treści maila adresu korespondencyjnego. Polskim głosem Izabel była Monika Gosławska, a naszą rozmowę przełożył, sprawdził, kolacjonował Wojciech Cepała. Dziękuję. Dziękujemy także my, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata. I jeszcze zaproszenie na następny tydzień. Wywieje nas najdalej jak się da. na Antypody. Będzie naszym gościem pisarz w Polsce dopiero poznawany. Pierwsza jego książka ukaże się za kilkanaście dni. Gerald Murnane, 86-letni Australijczyk, który nigdy Australii nie opuścił, a od lat, także w tym roku, jest uznawany za jednego z najważniejszych, najpoważniejszych kandydatów do literackiego Nobla, a ten przyznany zostanie na początku października. Co się wydarzy, na razie wiedzą tylko Szwedzi, ale my będziemy na to przygotowani. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują Was.